Imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili kwa mchana wa leo ambayo tunaanza na muhtasari wake. Ofisi ya Rais wa Jamhuri yatangaza kwamba hivi karibuni itasimamia kidete sekta ya madini nchini Burundi. Ametangaza hayo naibu msemaji wa Rais wa Jamhuri baada ya mkutano Rais wa Jamhuri aliendesha mkoani Bubanza Jumatano hii. Na vyama vya kisiasa vina haki ya kuendesha michango ya vyama vyao ili hali iwe vyama hivyo vio imefahamisha viongozi tawala. Amesema hayo naibu waziri wa mambo ya ndani au okay, pia msemaji wa wizara yenyewe. Na makamu wa kwanza wa Rais wa Jamhuri atuhumu manispaa jiji la Bujumbura kutorasishia mashirika ambayo yanataka kujihusisha na kazi ya usanifishaji katika manispaa jiji kuu Bujumbura. Kuna haya na mengineyo, karibuni. Jina langu Moise Misago, mitambo yaongozwa na Alphonse Kugimana. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Tukianza katika ukurasa wa utawala borani kwamba ofisi ya Rais wa Jamhuri inatangaza kwamba hivi karibuni itasimamia kidete sekta ya madini nchini Burundi. Amefahamisha hayo naibu msemaji wa rais baada ya mkutano rais aliendesha na wadau wa sekta hiyo Jumatano hii mkoani Bubanza. Alain Diomed Nzeimana anasema kwamba mnamo miezi mitatu imepita sekta ya madini iliingiza nchini Burundi takriban milioni 12 dola za Marekani. Katika mkutano huo, Rais wa Jamhuri amekemea mashirika yanachimba madini ambayo hayazingatii yale ambayo yalijikubalisha. Na katika ukurasa wa siasa ni kwamba wizara ya mambo ya ndani inawataka wananchi pamoja na wanasiasa kutochanganya michango ya chaguzi jazo mwaka 2020 pamoja na michango ya vyama vya kisiasa. Tarsis Niyongabo, naibu waziri wa mambo ya ndani akiwa pia msemaji wa wizara hiyo, anabaini kwamba michango ya chaguzi ilisitishwa na Rais wa Jamhuri katika hotuba yake ya kuadhimisha miaka 57 Burundi ikinyakulia uhuru wake. Kwa mujibu wake, vyama vya kisiasa vina haki ya kuomba michango ya vyama kwa masharti ya kufahamisha viongozi tawala. Amefahamisha hayo baada ya chama tawala kuendesha harakati za kukusanya michango mwishoni mwa wiki jana. Daima na ukurasa wa siasa ni kwamba wafuasi wa vyama tofauti vya kisiasa si maadui. Baada ya chaguzi wanalazimika kuishi pamoja, na huo ni ukumbusho wa gavana wa mkoa wa Cankuzo. Njinji Desire anaeleza kwamba katika mkoa anaongoza wanasiasa wa katika hali ya utulivu kutokana na mikutano anayoendesha. Anawataka wananchi anaongoza kujilinda na hali ambayo inaweza kuzorotesha hiyo hali ya utulivu. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa Kiswahili ya Radio Isanganiro. Na katika ukurasa wa jamii ni kwamba watoto wasichana wanahusishwa na kazi nyingi za nyumbani kuliko watoto wavulana. Hayo anafahamishwa na baadhi ya wananchi wa kitongoji na mtaa wa Rugajo tarafani Muginani huko mkoani Chibitoke. Hao waeleza kuwa mambo hayo yanasababishwa na mila pamoja na desturi nchini Burundi. Madhara yake ni pamoja na uchovu na kuacha shule. Wasichana hao waomba wazazi wao kuwapa nafasi sawa na kaka zao. Vestine Butoi na mingi zaidi. Bakubwa turakumura tugakoropa tugoza amasahani tugateka tukavoma. Hizo ni baadhi ya kazi watoto wasichana wanazozifanya wakiwa nyumbani kila siku. Miongoni mwa wasichana tuliowakuta kitongoji na mtaa Rugajo tarafa ya Mugina mkoani Chibitoke wanafahamisha kuwa kazi nyingi wanazozifanya zinatokana na malezi waliopewa kwa wazazi wao. Tunafanya kazi hizo kwa sababu wazazi wetu walituambia kwamba msichana ni yeye pekee na yeye aswa kufanya kazi za nyumbani. Mmoja wapo wa wazazi wa eneo hilo anakubaliana na hayo kuwa mtoto msichana ana kazi nyingi za nyumbani kuliko mtoto mvulana. Baba huyu anasema kuwa mtoto mvulana kizaliwa katika familia ya wasichana watano anachukuliwa kama mfalme, lakini akiwa mtoto msichana aliyezaliwa katika familia ya wavulana wengi maisha yake ni duni. Kijana huyu anasema kwamba kitu ambacho kinachopelekea mtoto msichana mchana kufanya kazi nyingi za nyumbani ni kutokana na mila na desturi za nchi ya Burundi. Anasema kwamba kulingana na mila na desturi za nchi ya Burundi, kuna kazi zinatofautiana kulingana na jinsia. Watoto wavulana wanaiga kazi za baba zao na wasichana za mama wao. Na hivyo vinapelekea watoto wavulana kutojisikia kufanya baadhi ya kazi. Ingawa mambo hayo yako hivyo, kuna watoto wavulana wanaofanya kazi za nyumbani sawa na watoto wasichana. Tulipokuwa bado watoto, nilikuwa na kaka yangu ambaye tulikuwa tunasaidiana kazi zote za nyumbani. Nikichota maji leo, kesho yake ilikuwa ni awamu ya kaka yangu. Akisonga ugali, mimi nilikuwa naosha vyombo na kadhalika. Miongoni mwa madhara yanayotokana na kazi nyingi hizo kwa watoto wasichana ni pamoja na uchovu na kutopata muda wa kurudia masomo ya shule. Mwanamke huyu anafahamisha kwamba kutokana na kumlazimisha kufanya kazi nyingi za nyumbani kulimpelekea kuacha masomo. Nilipokuwa darasa la 5 shule ya msingi, tulikuwa tunasoma siku 6 kwa wiki. Wazazi walikuwa wananipa siku 3 tu za kusoma ndani ya wiki. Nilazimika kuacha shule. Ferdinand Simbaruhije, katibu mkuu wa muungano wa mashirika yanayopigania haki za watoto, FENADEB kwa kifupi cha Kifaransa, anabaini kuwa watoto wangepata malezi sawa kulingana na sheria za kitaifa na kimataifa. Ferdinand Simbaruhije akaona tena kwamba yeyote bado hajaelewa kuwa mtoto mvulana sawa na mtoto msichana yuko kwenye hali ya kutofahamu, na anatoa wito kwa watu wa namna hiyo kubadili mwenendo. Shukran Vestine Butoi. Na makamu wa kwanza wa rais wa jamhuri atuhumu manispa jiji Bujumbura kutosajili mashirika yanataka kuondoa uchafu. Kwa mujibu wa Gaston Sindimwo, uchafu huo unastahili kutengenezwa ndani yake umeme. Alifahamisha hayo Jumatano hii katika warsha ya maonyesho ya biashara ya nyumbani. Mshauri mkuu wa meya wa jiji kuu Bujumbura anawataka wanajiji kutozagaza uchafu mahala popote na kuweza kukusanya sehemu moja kwa kusubiri wahusika na kutoa ili upelekwe kwenye jalala. Mengi zaidi naye Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Alipokuwa akizindua rasmi maonyesho ya biashara ya awamu ya 3, makamu wa kwanza wa rais wa jamhuri katika hotuba yake aliongelea kuhusu swala la taka linalokuwa sugu jijini hapa Bujumbura. Gaston Sindimo anaona kwamba hali hiyo yasababishwa na viongozi wa manispaa jiji la Bujumbura ambao huwaima idhini mashirika yanayoomba kuondoa taka hizo wakiwa na uwezo toshelevu. Makamu wa kwanza wa rais anaeleza kwamba hali hiyo ndiyo changamoto kada inaosababisha taka kuzagama eneo tofauti jijini hapa Bujumbura. Kwa niaba yake, ingekuwa bora viongozi wa meya jiji la Bujumbura wawajibike ipasavyo kwa kutoa soko kwa mashirika yanayoweza kuondoa taka hizo. Gaston Sindimo anaona ya kwamba taka hizo iwapo zinakabidhiwa mashirika yanayoweza kuziondoa, mashirika hayo yanaweza yakatengeneza katika taka hizo nishati ya umeme au vifaa vingine. Kwa niaba ya mshauri mkuu wa meya wa jiji la Bujumbura, Ramadan Hulikie, aliyewakilisha meya wa jiji katika sherehe hizo, aliwatolea wito raia wa jiji la Bujumbura kukusanya taka maeneo yanayotambulika na waepukane na mwenendo wa kuzagaza taka hizo eneo lolote, ili mashirika nao husika na kuondoa taka hizo yarahisishiwe kwa kazi yanayofanya. Hayo yanajiri wakati ambapo viongozi tofauti wa serikali wametangaza ya kwamba kutabuniwa kituo cha kukusanya taka hizo, na hapo itakuwa mkoani Bubanza, na kituo hicho kitakuwa na mamlaka ya kutengeneza vifaa tofauti katika taka hizo. Na katika ukurasa wa uchumi ni kwamba kampuni 1480 asilimia 83 ambazo zilikuwa vyama vya ushirika ziliundwa na kusajiliwa na wakala wa kukuza uwekezaji wa API katika robo ya mwisho wa mwaka wa fedha 2018-2019. Tangazo hilo lilitolewa na mkurugenzi wa kitengo API wakati wa uwakilishaji wa mafanikio ya robo ya mwaka Alhamisi hii. Leonard Senore, mwenyekiti wa kitengo API, anasema kuwa kampuni 5 zitafaidika na marupurupu. Amemalizia na kusema kwamba utoaji wa marupurupu uko chini ya kanuni kali wakati huu. Daima na kurasa wa uchumi ni kwamba gavana mkuu Makamba anafahamisha kwamba anafahamisha watawaliwa kwamba ni si marufuku kuweza kujisaidiza kwenye mazao yao ya ziada na hata wafanyabiashara ambao wanauza mavuno hayo nchini Tanzania. Alipokuwa akiweka wazi yale aliyotekeleza mkoani Makamba Jumatano hii, Gardner Ukuri anasema kwamba wale ambao wanataka kufanya hivyo walazimika kutekeleza sheria na kuweza kulipa ushuru. Gavana mkoa Makamba anazindua wakulima wa mkoa anaongoza kwamba azindua wakulima mkoa anaongoza kutoharibu mavuno waliopata na kuyamalizia sokoni. Hivi punde tu ni ukurasa wa kimataifa. Habari za kimataifa. Watu sita wameuawa na wengine sita kujeruhiwa ikiwa ni pamoja na meya Mogadishu. Mji mkuu wa Somalia umeshambuliwa tena magaidi siku kadhaa baada ya shambulio jingine kugharimu maisha ya watu nchini humo. Mshambuliaji mmoja amejilipua katika jengo na katika jengo kunakopatikana ofisi ya meya wa jiji wa Mogadishu. Abdirahman Osman alikuwa katika mkutano wa usalama na maafisa kadhaa wa eneo hilo. Bwana Osman amepata majeraha makubwa na amesafirishwa hospitalini ambapo anasubiri afanyiwe upasuaji. Makamishina wa wilaya Abdulaziz na Waberi ambao wamekuwa wamehudhuria mkutano huo wameuawa pia. Wapiganaji wa Al-Shabaab wameonyesha tena uwezo wao kwa kuingilia katika maeneo ambako ulinzi mkali umeimarishwa. Kulingana na vyanzo kadhaa, mshambuliaji wa kujitoa muhanga aliweza kuingia ndani ya makao makuu ya manispa jiji la Mogadishu na kulipua mkanda wake uliojaa vilipuzi katika ofisi ambako meya alikuwa. Na zoezi jipya la chanjo dhidi ya ugonjwa wa Ebola lazua kizaza nchini DRC. Siku chache baada ya kujiuzulu kwa waziri wa afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akidai ni kutokana na kuingiliwa majukumu yake, baadhi ya wanasiasa wameleza wasiwasi wao kuhusu taarifa za kuanza kutumia chanjo ya Ebola ambayo haijafanyiwa majaribio. Wakati huu watu zaidi ya 1,700 waripotiwa kupoteza maisha kutokana na virusi vya Ebola. Mbunge mmoja wa mashariki mwa nchi hiyo ameibuka na kuwataka wananchi wake kutokubali kupewa chanjo hiyo ambayo haijathibitishwa. Muhindo Nzangi Butombo akinukuliwa na kituo kimoja cha habari za kimataifa amesema hataki kuona wananchi wake wanatibiwa kama nguruwe, akitaka kwanza chanjo mpya iliyoanza kutolewa ithibitishwe. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, sina budi kutamatisha taarifa hii. Ni kushukuru ambao umetegea sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Nikimshukuru pia fundi mitambo Alphonse Kubgimana. Mimi ni Moze Misago na kutakia mchana mwema nikikuageni kwa aherini.